من خرابم ز غم یار خراباتی خیش، من خرابم ز غم یار خراباتی خیش، میزند غمزه او ناوک غم بر دل ریش، به عنایت نظری کن، به عنایت نظری کن که من دل شده را. نرود بی مدد لطف تو کاری از تو پیوستم و از قی تو دل ببریدم. با تو پیوستم و از غیر تو دل ببریدم. آشنای تو ندارم، سر بیگان و خیش ویه. آشنای تو ندارد، سر بیگان و خیش. در آتشه هجرت همیشه من کار سپند و آذر کردم. ز صفای روی خود بهار من همیشه زیبا کردی، به شکنج مو زبان من همیشه گویا کردی، فسان نام خود به خاطر عشق تو ای فسونگر کردم. کجایی من با یادم شبها به نال سر کردم، چون از نای سوزا خبر چرایی از دل من، جانا پر از گوهر کردم ز عشق حسرت تو. برای چه کس بنشستی؟ اگر به تو دل بستم چرا وفا بگسستی؟ جفاگر می سوزم به فراغت می سوزم، چه شد که بردی از نظر تو خواهم مهر و وفایی، زچه برنجم تو رضایی، چه بگویم من که کجایی؟ چرا دلم بشکستی؟ برای چه کس بنشستی؟ اگر به تو دل بستم چرا وفا بگسستی بگسستی